wpaść na tauron.pl/gaz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 grudnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Duda spotkał się z Janem Śpiewakiem. Chodzi o wyrok skazujący działacza za zniesławienie. Mszą i koncertem uczczono w Radomiu 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego oraz zakończenia najdłuższego protestu w PRL. 250 dziennikarzy jest przetrzymywanych w więzieniach na całym świecie, wynika z raportu Komitetu Ochrony Dziennikarzy. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z działaczem miejskim Janem Śpiewakiem. Poinformował o tym rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, który na Twitterze napisał, że spotkanie zakończyło się po 20. Jan Śpiewak mówił TVP Info, że rozmowa dotyczyła jego sytuacji prawnej w związku z wyrokiem sądu apelacyjnego, który uznał go winnym w procesie o zniesławienie, który wytoczyła działaczowi ruchów miejskich Bogumiła Górnikowska-Ćwiąkalska. No, rozmawialiśmy o tej sprawie, rozmawialiśmy o krakowskiej reprywatyzacji. Prezydent Andrzej Duda doskonale jest zorientowany w tym, co się dzieje, jeśli chodzi o Warszawę, o Kraków, o mojej sytuacji prawnej również rozmawialiśmy. Więcej szczegółów, myślę, w najbliższym czasie będę ujawniać i też zobaczymy, co też Pałac Prezydencki również będzie w tej sprawie mówić. Jan Śpiewak informował, że Bogumiła Górnikowska-Ćwiąkalska, córka byłego ministra sprawiedliwości w rządzie Platformy i PSL-u, brała udział w reprywatyzacji jednej z warszawskich kamienic i reprezentowała od dawna zmarłego spadkobiercę. Sąd zdecydował, że Jan Śpiewak ma zapłacić grzywnę w wysokości 5 000 zł i nawiązki w wysokości 10 000. Uzasadnienie wyroku nie było jawne. Mszą i koncertem uczczono w Radomiu 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego oraz zakończenia protestów w Wyższej Szkole Inżynierskiej. Strajk trwał przeszło 1,5 miesiąca i był najdłuższy w PRL. Studenci i pracownicy walczyli m.in. o wprowadzenie transparentnych zasad wyboru władz uczelni. W radomskim kościele jezuitów spotkali się dziś ci, którzy blisko 4 dekady temu okupowali uczelniane budynki oraz ludzie, dzięki którym protest mógł trwać tak długo. To było wydarzenie bez precedensu, bo w walce o obywatelskie swobody połączyło różne środowiska. Zapewnia Tomasz Świtka, przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Ziemi Radomskiej. Do dzisiaj, jeśli uważamy, że jest potrzeba, wspomagamy protestujących czy ludzi, którzy upominają się o swoje racje. Ani wtedy, ani dziś uczestnicy protestu nie mieli i nie mają wątpliwości, że przystępując do strajku podjęli właściwą decyzję. Nie towarzyszyło im, mimo przerwania protestu, poczucie klęski. Mówi wiceprezydent Radomia Karol Semik, były pracownik naukowy w WSI. Na pewno warto było i tutaj nie ma cienia wątpliwości w naszych umysłach. Rocznicowym obchodom patronował Instytut Pamięci Narodowej. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Były kolędy, życzenia i świąteczne potrawy. Na placu Staszica w Pile odbyła się miejska wigilia. Zakończyła trwające od kilku dni pilski jarmark bożonarodzeniowy. W świątecznym namiocie w centrum miasta pilscy restauratorzy częstowali mieszkańców wigilijnymi potrawami, a ci, którzy wzięli udział w tym spotkaniu, mówią, że to była dobra miejska tradycja. Łazanki, bigosik mam, sałatkę mam i to są te, jak to się nazywają, krokiety, bardzo pyszne, bardzo udane wydarzenie. Tu moja pani sąsiadka samotna, ja samotna, tam następna samotna, to jak najbardziej wskazane są takie imprezy. No coś pięknego. A, łazaneczki, pierożki bardzo smaczne z kapustą i obok właśnie barszczyk czerwony. Życzliwość jest. No bardzo fajnie jest. Pilskiemu jarmarkowi towarzyszyły koncerty kolęd i animacje dla dzieci. W mieście stała też żywa szopka. 250 dziennikarzy jest przetrzymywanych w więzieniach na całym świecie, wynika z raportu Komitetu Ochrony Dziennikarzy. Główną przyczyną represji jest krytyka polityki rządów i partii oraz publikacje na temat korupcji i naruszania praw człowieka. Zamykanie w więzieniach setek dziennikarzy stanowi zagrożenie dla światowego systemu informacji, uważa Joel Simon, dyrektor Komitetu Ochrony Dziennikarzy. Na liście krajów ograniczających wolność prasy czołowe miejsca zajmują Chiny, Turcja, Arabia Saudyjska i Egipt. Znajdują się na niej również Iran i Rosja. W gronie więzionych jest 20 kobiet. Jedną z głównych przyczyn aresztowań są oskarżenia o propagowanie fałszywych wiadomości. Komitet Ochrony Dziennikarzy wskazuje na coraz ostrzejsze restrykcje ze strony rządu w Pekinie, który nie toleruje krytyki partii komunistycznej. Jak wynika z raportu komitetu, w tym roku 20 dziennikarzy poniosło śmierć. Większość z nich zamordowano w Meksyku, gdzie trwa wojna z kartelami narkotykowymi. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pochmurno, na zachodzie i południowym wschodzie spadnie deszcz, 4 stopnie na Suwalszczyźnie, 6 w centrum nad morzem i na Podhalu, 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 23. Along the coast I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Kłaniamy się Państwu ponownie. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski przy mikrofonie. Adres do studia minimaxetpolskieradio.pl. Dziękuję Państwu za różne listy i z kraju, i z bardzo odległych miast, no i kontynentów może nawet. Dzisiaj jest 15 dzień grudnia, 9 dni do Wigilii. Mało płyt się ukazuje w drugiej połowie grudnia. No ale tymczasem sprawdzę, czy mają Państwo zapięte pasy. Ktoś tak bardzo ładnie napisał przed chwilką, czy nie można by więcej tych świątecznych pieśni Pet Shop Boys. Panie Marku, odpowiadam na list. Ta płyta ujawni się dopiero w lutym. Na razie mamy ten jeden utwór, więc musi wystarczyć. Ale ma pan pas zapięte na pewno. I ja mam taką świąteczną pieśń, bardzo znaną. What a Wonderful World. Pamiętają państwo? No to ta nowa wersja jest. I see trees of green. nie do wiary. Kasia Kowalska przy mikrofonie i Lica. No i AC Drinkers, bo to przecież oni na samym końcu tej płyty, no bo to ich utwory, to ich układ, to ich... Oni sami. No dobrze, jesteśmy w Kuźni. Strona pierwsza, utwór czwarty. Słyszeli państwo nowe nagranie zespołu Illusion? Wersja utworu Drug Dealer, zespół Illusion. A gdybyśmy nie zatrzymywali płyty? Destiny meets you just you. Vader, Dancing in the Slaughterhouse. Dobrze, ci, którzy kuźni nie lubią specjalnie, jeszcze mają 4 minuty, a potem wrócimy do normalnych niedzielnych zajęć. Proszę. Zespół Proletariat zakończył prezentację nagrań z właśnie wydanej płyty w hołdzie zespołowi AC Drinkers. No, półperfekcyjnej płyty odtworzyliśmy dzisiaj w Minimaxie, ale takie płyty nie zdarzają się często. Jakbym odczytał Państwu listę, akurat dostałem taką prośbę. Panie Piotrze, co przegapiłem, bo dopiero włączyłem radio. No, proszę Pana. Nowe nagrania. YouTube, Riverside, Pet Shop Boys, Mute, Katarzyny Nosowskiej, Ani Rusowicz, Krzysztofa Zalewskiego, zespołu High Love, Kala Wolnera, Corteza, Obrazków, Kasi Kowalskiej, The Seed Drinkers, Illusion, Weidera i Proletariatu. Nieźle. Jak na początek audycji, nieźle. To teraz mamy 37 minut do północy, 38 nawet. Spróbujmy zagrać z różnych nowych, nowiutkich, nieodtwarzanych jeszcze płyt. nagranie, które dostałem z Krakowa od zespołu Chmury. Nazywa się Kosmodrom. Przy okazji, ktoś z Państwa zauważył i dał mi znać, że 2 tygodnie temu mówiłem, taki dzień, taka niedziela, w której może się wydarzyć, że 7-8 nowych polskich piosenek mieści się w jednym programie. Dzisiaj pobiliśmy ten rekord. Nie sądziłem, że nam się to uda. Pobiliśmy? Tak. Ale mamy jeszcze PS. Czas się rozmarzyć. W pół do północ. 29 minut nam zostało jeszcze niedzielnego wieczora. Oczywiście, że Joanna Forbrot i oczywiście, że jej nowa pieśń, którą pani Joanna powierzyła Poczcie Polskiej, i Poczta Polska się wywiązała i dotarło do Mini Maxu. Ta płytka dotarła. Karuzela. Proszę zapisać sobie, bo to się na pewno przyda. Karuzela, najnowszy utwór Joanny Forbrot. Kolejny wykonawca, który pierwsze swoje nuty przelał na potrzeby płyty Minimax.pl. Bardzo się cieszę. Dwa tygodnie temu, gdy rozpakowałem dla państwa taką płytę i powiedziałem cudeniek, no i okazuje się, że jest ich więcej jeszcze niż myśleliśmy, no bo to nie jest łatwo wszystko pierwszego dnia zobaczyć i usłyszeć. Proszę znaleźć, cudzysłów, 10 takich miejsc, w których to się różni od oryginału. Bo różni się, chociaż piękne jest tak samo. Thank you. desire and ambition. There's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes will stray to the horizon, though down this road we've been 100 times. The grass is greener, właśnie, a nie mógł pan, panie Piotrze, tak od początku? A pewnie, że mogłem, ale nie poznaliby państwo tych 15 nowych, zupełnie ważnych utworów, ważnych dla nas wszystkich. Mam w ręku płytę Pink Floyd. Państwo pytają mnie o to, kiedy The Wall znowu i żebyśmy zagrali. Pomyślałem, środowa tonacja, tam gdzie 40 lat temu ta płyta zabrzmiała w polskim eterze po raz pierwszy, można by drobiazgi z niej, no bo tonacja krótsza i muzyczna poczta już nie po południu, ale można by drobiazgi z tej płyty, istotne, i trochę opowieści. To byśmy spróbowali zrobić we środę. A potem można jeszcze sięgnąć, bo jest kilka drobiazgów. No to, to nagranie piękne. Oni się zastrzegają. To jest pierwsza wersja. Wstępna wersja. A potem było naprawdę dobre. No, cieszmy się. Cieszmy się, bo takiej muzyki nigdy za wiele. Przy okazji chciałem podziękować za list. One nie są częste, więc od razu powiem, że jak w liście do mnie ktoś pisze, że dzisiejsza kuźnia fantastyczna, myślę sobie, no tak, no to naprawdę, mam ten list, zrobię odbitkę, będę nosił przy sobie. No i co teraz? Jeszcze jeden utwór wymagający odrobinę wysiłku, a potem już tak, żeby nas utuliło. Ta płyta ukaże się w lutym, nie wiem czy dokładnie 14, 2020 roku. Z Vancouver. Już wiem, rozpakowaliśmy już jeden utwór, drugi, teraz kolejny. Graham z Vancouver. I płyta, którą ostatnia jej płyta, którą wyda wytwórnia 4AD, a potem się rozstaną. Co będzie dalej? Nie wiemy, ale cieszmy się już tymi nagraniami. Owszem, dostałem je z Vancouver. I dziękuję Państwu za wszystkie listy. Teraz będę sobie trochę czytał. minimaxetpolskieradio.pl. No a teraz płytowo nastawiam zwiastun. Parę sekund będzie trwał zaledwie, ale proszę się wsłuchać. No dobrze, to teraz ruchem konika szachowego z tej samej płyty jeszcze jeden zwiastun, będzie trudniejszy. Od razu powiem, że on ma tytuł. To są butelki na wietrze w wodzie. No i teraz jeden z utworów. Tu nie będą Państwo zawiedzeni w ogóle. Thank you.